94.9 Açık Radyo'da Rock'n'Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Bu hafta Cemil yok. Olmamasının da bir sebebi var tabii ki. Bu hafta seçim haftası ve seçim günü olduğu için bugün size stok müzikler hazırladık. Daha doğrusu bizim sevdiğimiz slow parçalar üzerine kurulu bir mix program sunacağız size. Bu sayede de belki seçimi takip ederken kulağınıza hoş bir seda bırakmış oluruz. İlk parçamız Cinderella'dan geliyor. Don't Know What You Got. İkinci parça Bad English'ten Why I See You Smile. Üçüncü parça Firehouse'dan Love of a Lifetime. Dördüncü parçamız ise Queenstrike'dan Silent Lucidity. Beşinci parça Wasp'tan Forever Free. Altıncı parça Skid Row'dan I Remember You. Yedinci parça Winger'dan Miles Away. Sekizinci parça Rainbow'dan Catch the Rainbow. Dokuzuncu parçamız ise Mr. Big'den To Be With You. Onuncu parça Annihilator'dan Only Be Lonely. On birinci parça yeni bir gruptan July Second Band. On ikinci parça da seçime bir gönderme olsun. Bon Jovi'den Wounded, Dead or Alive'la son buluyor programımız. Önümüzdeki haftada karşınıza Türk bir grupla çıkacağız. Ehli Keyif. Onların da iki stüdyo albümü var. Albümlerle ilgili sohbet edeceğiz. Eğer bu programda çalan parçaların isimlerini kaçırdıysanız rockonrock.blogspot.com adresinden hem programı hem de çalan grupları ve parçalarının playlistlerini bulabilirsiniz. Hatta bu zamana kadar yayınlanan Rockonrock'taki tüm grupların ve parçalarının playlistlerini rockonrock.blogspot.com adresinde bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dileriz. İyi geceler. You fret so long ago. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I can feel it, cause you're here with me now. I wanna at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see with you, I never wonder.

silent lucidity. Oh, Yeah. Both of you. confident so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Sometimes you take